kiir la ah kiir wa d'accord ben la rek mo defé né buñ ko kiwé lay nek kiir buñ ko wulé lay nek kiir ah buñ ko wulé lay nek kiir ah lool la fogon kon xéne dama djum légui kon su féké déné parce que lool conséquence bi ngay xol conséquence bi moy lan moy su féké déné fiñu ko sacrifier manam fiñu rendé xar lu wala bok en tout cas derby su fekkentene ñom dañu japp ne wulli bi day label biti bi mais du label bir bi xam nga ñom loolu lañ wax day label biti bi mais du label bir bi loolu tamit fo nga xam conséquence direct bi limi tek moy der bi kon su fekkentene animal bi kon fiñ ko rendé moy dëkk yéféri kon dañuy considérer né d'office que ni fan la que ni der bi lan la medd parce que niñ ko rendé baaxul bu der bi nekké med té ñom mëno ko jëfëndiko loolul ci biti manam mën nga ko jëfëndiko sol ko mais bu heure julli joté dang koy simi lool moy seen massa ci côté bi ñu pouvoir mo la simi mais dama gis na né que seen point bi dafa dur trop dafa dur wa parce que ñom dañu japp na der bi wulli bi duko label day label manam day permettre ñu mën ko jëfëndiko ci yu woow yi ak ci ndox ndax ndox capacité bi mu am ci défendre bopam ndax ban hadith innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndax dafa la tay labalat te dara du ko sobel mais ak yu woow yi moy bu mu ci duggé défé ciép dugup ñoon ak tamit mën na ko sol sauf que bu mu waré julli dama koy simi té mu toyé ba toy sama kaw man sama yaram bobu dama ko wara raxas parce que sobé bi mo am jéxita ci sama kaw yaram dama bay conséquences yu bari suma jappo ba paré sol dal bo xamantene cuir la té der bi hein der bi med la won bu mako solé bu taxé sama yaram bu mo lalanté bo sama yaram lalanté non bu boba damay dal obligé raxata sama tanki ndax sobe bi mo ci am jeexital ak yu mel non mais alhamdullilah bi nga xamantene mazhab bob nekul mazhab bu deugar ala kulli halum kuyri deri meun nañ len lan jëfëndiko mo xam ci jaamu yalla yi mo xam du ci jaamu yalla yi légui nak mu def fofu tamit benen masala comme que der yi meun nañ len jëfëndiko est ce que der buñu wulli war nañ ko meuna lek wa wala deb lool tamit moy nek conséquence question yoy moy ndax der buñu wulli meun nañ ko meuna lan war nañ ko meuna lek wala deb ndax lek jariño la wala du jariño jariño yaron bi sallallahu alayhi wasallam def hal lan tafatum bi ihabiha lu len tere ngeen jariño der est-ce que wona ko meuna lek wala det fop tam borom xoxo mi dange wouté rahmatullah alayhi surtout question lek bi par contre wouté wuñu wala bok man xawma senu goûté su fekente ne der bi deru kuñu du lek yapam la parce que kuñu du lek yapam boko rendé tamit do meuna lek yap té rendi day taxaw taxawayu lan parce que wulli bi day taxaw taxawayu rendi bi leg ce qui fait que ni kon ñoy am wala bok rend bi ëpp ko doole donc de toute façon buñ dé duñu lek yapam kon kén du ko mëna lan kén du mëna lek der bob légui nak question bi mu ngi nekk ci bu fekkante ne damay lan dañuy lek yapam comme am xar xar mi dafa medd légui der bobu est-ce que bu mako wulé ba paré warna ko mëna lek manam ndax dana dagan wala dé fofu nak borom xom xom yi rahmatullah alayhum dañ ci wouté donte li gëna deugër insha Allah moy na da batay day haram nga lek lan nga lek yapam derbi nga lek derbi parce que medd gi mu medd motax té medd gi derbi même bu fekkenté né war nañ ko mëna jëfëndiko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biñu ko waxe ci hadith bi batay ci benen riwaya yi dal ni ko mom med la muna inna ma harrama aqla wala inna ma harwa manam med yalla limu tere moy lek nga kon lek ko la tere nak kon mën ngeen ko jarino ci manam c'est comme si dani len lek gi rek lañ tere mais yenen xet yu jarino yeb mën ngeen ko jarino ci ay conditions bu fekke dene der bi la mën nga ko jarino ci boku wulle par exemple bu nekké ci ska bi ñu nekk ni dama nekk ci ben sugar dama nekk ci désert ñu ci metti lool wa non question lool question lek med la question lek med la doon mais est-ce que vu comme ñu ko rek est-ce que mëna baxal dina ko baxal wala mo xox ko nan mais lool moy question bi parce que tay question bi ko mëna tay su fekente ne dama baxal lo xamantene sobe la bu mo baxale sobe ndox mom de sobe bi day am jeexital ci ndox mi day nek sobe te sobe day harama lek harama nan legui nak ndox legui nak med bi c'est problème question bi fof lan moy der bi moko wulé labna dotu sobe labna dotu sobe mais ñaka nek sobe gog fof mo lolo tax affaire bi problématique mais lu fakké yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne dañu harama lek gi moy wané ni der bi tamit duñ ko mëna lek d'accord ñi nga xamantene nak ñom daganal nañ ñu lek ko ñom fiñ ko tek dafa simple ñom dañu gis ni comme que der bi dafa med mais buñ ko manam buñ ko manam harama lek gi yef yak bila parce que limi lek moy yak kon mom lañu téré lool mom motax ñom raisonnement biñu def ci côté bobu la mais bo xolé de manière générale da ngay gis ni ñaka lek gi mom mo upp doole mo gëna dëgg té mo gëna dal xel té mo gëna sam amna benn question ci biir défar bi parce que li nga wax ni mom ak patal moy ci biir wul gi moy est ce que sobé dañu mëna wulli der wala det manam bu fekkante ne substance bi may utiliser pour wulli der bi sobé la ndax der bobu wulli gi dana bax wala du bax wa comme ñu jël alcool wulle ko wala yu mel non wala ay nafaré xet wulle koko ndax der bi dana bax wala lan bu boba fofu tamit borom xom xom yi rahmatullah alayhim dañ ci wuti deug mais nak liñu gëna deugëral ku melni imam an-nawawi rahmatullah alayhi ak mbolom bar chaq ya rahmatullah alayhi ci sel ñu mujju ni ñu deugëral moy né lool dama bax parce que lan motax parce que wulli gi buñu ko wullé rek le fait que ñu wulli ko day taxaw taxawayu rend gi muñ ko wullé rek day daali la parce que bu boba parce que dañ ni der wulli der question wulli der mo istihala la en fait istihala xam nga istihala moy lo xamantene da fay soppé ko jugé ci ben xal dem ci benen xal comme tay buñu jëlé sangara comme exemple nga dox sangara nga bayiko boko bayé bu yaggé day nek lan wala mën nañ ko changer sax day nek vinaigre vin su yaggé day soppé ko alcool formule bi day soppé ko dem nek lan vinaigre bu nekké vinaigre nak day dali bax day bu nek han vinaigre ni ak ni defre ak baxna waw vinaigre de vin wa day dali bax comprendre masala bobu dinañ ci gëna ñëw ci yaatal té xantal yi ci am borom ko xam ni ñu ci wax inshallah hadith bi dëgg yi projet bu tuddi dafa dëgg ci lool lay wax wa non dañi hadith bi dañi day téré yow julit bi en tant que julit yeen bi sallallahu alayhi wasallam ah dañ na dañ su'ila nabi sallallahu alayhi wasallam anil khamri tutakhadhu khallan qala la lulug dañu laaj yeen bi sallallahu alayhi wasallam sangara buñuy soppi est ce dañ koy soppi def ko lan binagar mu ne dede manam lolu li ci meuna dege moy yeen bi sallallahu alayhi wasallam def ko lan da tere kuko def mais boko xesse ba def ko du tere mbir mi ci bopom au moment où sangara la bu soppe ko dem nek lan vinegar day dadi lan day dadi lap day dadi lap question bi tamit lool la manam bu der bi bu fekete ne même liko wulli bu de sobe sax wala mu wulli bopom sax day dadi lan day dadi lap xol der deret misk misk xam fu muy joge misk ha deretu kiwul deretu kiwul ci lo misk joge misk bi gaay di far fu muy xel ni neex ah xawma la lu jeex da deretu kiwul gogu na lañ ko kiwul moy xasal gazal gazal voilà voilà voilà légui te miski bi lan na lab la te deret di lanum labul manam parce que lan motax parce que dafa lan dafa soppeku lol boss ala mom gisone nagn ko biñu tolé ci ñett hadith yi ci buntu bu jekk bi yan ñett hadith la won yola so ñett hadith la yola bi tambalé innal ma atahuru la najisuhu shay'un li ñu ci yobbu won nak moy hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon ne innal ma atahuru la illa idha ha illa in taghayyara rihuhu aw ta'amuhu aw lawluhu bi najasatin tahdusu fihi manam su sobe soppe ndox gisunu ndox bi su sobe ñewi duggu ci bir mu soppe day daali lan sobeu mais suñu dobe ba sobe bobu deñat évaporer wala lenen xew ba tax mu deñ ba tax tiafka ge xet gi wala ñu def ci souf wala ñu jël ndox mu bari sorti ci bir ba tiafka ge xet ge gep baña ki wote et cetera gisoon na sala bobu day daali lan ndox mi day daali lay bat fi tamit question wu mbir mi tamit même question bi la der bobu même bu fekete ne sobe moko wulli bu ko wulle day dadi lap andak derbi mom substance sobe bi day dadi lap andak derbi ndax lan ndax istihala bob sobe sobe ko gogol lolou dinañ ci ñewat inshallah ci hadith bi señ seydou sar doon juñu legi moy hadith sayyidina anas bi radiyallahu anhu bi yentou sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ci walu manam sangara buñuy soppi def ko binaga légi question yi nga xamantene wa mo mel na question yi lu ci upp voilà légui mu dess est ce que mën na ko jaay dar bi mu wulli ba pare ndax mën na ko jaay ndax lan na lap la mais legui avant mo koy wulli est ce que mën na ko jaay deug mënu mako jaay lool moy waxul yop ci borom xol xam rahmatullah alayhi manam malik shafi ak hanabila wa taala amma xaraf yi ñom rahmatullah alayhi ñom dañu jappé man nga ko jaay ndax ñom pour ñom lepp luñu mëna jari ñoo rek war nga ko mëna jaay même bu fekke amna mbolo ci shafi'i rahmatullah ñu japp ne dedet mën na ko jaay tout même parce que day taxawayu xat bo xamantene day lan dan koy day day reub wala muy garder et cetera xat yoy non pour ñen ci borom xam rahmatullah mën nga ko jaay and ak ne li gëna deugër inshallah te li ëpp ci borom xam loolu rahmatullah te moy li gëna deugër comme niñ koy gisé inshallah bu ci yexé moy ne kenn mënu ko jaay yentou sallallahu alayhi wasallam dafa téré an ah naha nabi sallallahu alayhi wasallam an samanil kalb yentou sallallahu alayhi wasallam dafa téré ñëggu lan ñëggu xat manam xat amul prix kenn du ko jaay xat dafa harama jaay wa ah waaw lepp lu harama jaay day harama jënd wala bu boba soit da ngay dem ñu may la ko wala soko mënul mën nga ñu manam nga fay nit ki ko koy jangal manam parce que lolu mën na ne manam moy xaj bi manam le fait que mu koy jangalé ngay fay mais fayulo ñeugu xaj bi non dressage bi mom ngay fay parce que dressage ab ligéy la dañ koy def pour man ko la nga dressage non non mais do ko jënd jënd bi lañu téré jënd bi lañu fété té mën nga ko jëlal avion kat mo mën nga ko jëlal bi wa la bëss lolu traité wuñ ko won da ka na question mom traité won nañ ko fan Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu moy 13e hadith bi moy ma qut'a min al-bahimati wa hayat fahiya mayit luñu dagge ci bayima fekk muy dund lolu medd la so fekke ben fas muy daw wa ngir gen gi dabi wa far ko ba gen gi bax ma jël ko djuk utiliser ko ko dak ci ay wagnak yoy lolu voilà c'est à dire que moment effectivement voilà c'est à dire que boko dagge voilà voilà lolu la c'est à dire que liñu dag liñu téré mo ta yentou sa sam lolu won téré ñu daggu ko parce que manam luñu dag ci luy dund su fekkete nak lolu ko gissone nañ tekantal dañ ci ñewat vite fait moy ne dafa am tekantal lepp lo xamantene day dund comme yah lo am yah mbolam yi nga xamantene bokoy dagge day metti wala boko laal dañu xam ni dund roof la am boba day nek lan sobe mu dess li nga xamantene lan la moy ay lu demene ke weyi wala karaw wala budé waaw yu ak karaw ak yu mel non yoy mom lat nañ mu dess legui li nga xamantene comme lu demene ke dunk dunk bu boba bantu dunku bi kogu dundul am boba day lan bobu dula mais li nga xamantene mom moy ciuku ciuku yi nek ci dunk day dali lam tap la hein tap moy la xaru tap waaw ñu dem ko diko waaw tap waaw waaw légui lan moy question bi waaw ndax mo tay tagal parce que la fait que bir non non non moy moy waaw yaq ko wa gagne ko wala que ñu gagne ko waaw wala ko violenté ba affaire bi waaw lolu nak dafa am tekantal bu fekkete ne parce que métital gi rek bu dé métital gi rek lañ ci djublu mom dafa haram ak tamit ay bagn mu am dom ak yoy non maintenant nak dañ koy def pour mu ngandou parfois voilà bobu nak mom wallahu aalam mais lima jotta xam ci mbir yépp moy né lolou mom du nek lo xamné dafa haram su fekkante né liñ ci djublu rek mom moy wut voilà wut ndol lu bari voilà mais quand ta metti tal ko dag ndiof ko ndiof ay yépp dafa nek lo xamné dafa haram ak dag geen gi pour ragné ko ak yépp dafa haram donc en fait voilà marqué boudé marqué tout dépend su féké dañ dang koy marqué parce que voilà xam nga dafa am marqué dafa am ay façon dafa am marqué bu ñëkk bi mom moy dañ koy marqué parce que hadiyu la manam moy am xar la wala ab gellem buñu yonne makka bobu dagal na wa pour acci bobu dagal na ha legi su fekke ne dañ koy ñaas pour metital ko wala manam ñaas ko juste pour xamé ko té ñu mënon ko xamé wé nenen boba day xaram mais su fekke dañ mënuñu ko xamé wé nenen nak boba mom day daal di mëna taxaw taxawayu haddu bi manam day daal da mëna taxaw benen taxawayu ñaas bi mais nak li nga xamantene mom moy li gënte mom mo gëna sammu tamit parce que loolu li ma leen wax batay borom xam ni dañ cey wuté de rahmatullahi ci ndax est ce que dañ ko mëna ñaas wala duñ ko ñaas mais hatta bu makka bi sax amna mbolo borom xam mom hanafiye rahmatullahi yo xamne dañ cey wuté ne dédé kenn du ko ñaas ma metti da la dafa haram waye le fait que ñu gis ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon nako def et cetera ci lañuy xamé ne dagal donc señ lepp lo xamné dañ ko dimbali ci lo xamné day dund limu indi metital lolou day indi haramu bir bobu wa manam lolou day indi né dañ ko daggé ci mom wa wala wala metital luy dund wa dafa haram dafa haram wa metital ko rek dafa haram luy dund metital ko dafa haram ça veut dire que wa lolou la c'est à dire que il faut que mu am buñu gissé objectif manam objectif bi lañu sét mom moy xarfal wa tégal moy xarfal Voilà, légui xarfal mom tamit borom xom xom rahmatullah dañu depp ci né comme sharia daf ko yonal ñoom ñep depp nañ ci question bi moy xarfal manam ñoom ñep depp nañ ci né xarfal goor manam sopu nañ lu mbon bon farata la ak du farata lañu wuté mais sopu nañ ko lu mu neew té d'accord nañ tamit depp nañ ci né xarfal jigen dagal na lool tamit depp nañ ci waaw légui liñu li hein non depp nañ ci moy and nañ ci né xarfal jigen dagal na sauf que li jara noté fofu moy liñuy wax xarfal jigen ak liñuy wax excision ñun du ben ñaar yoy ñoo bokul bokul voilà lool ya xana amna ben jour sallallahu president am ci question wa première dame wa ex wa am ay question yum ci ki won ma ngoy faté ko xawna ya dafa wara def ñaari at voilà wa voilà voilà wala ñett at wa voilà ha ah wa ayo fekkon na non a demi d'accord kon wa non si kon benen la won mais yakarna umdat al ahkam bi tamit wala tamit waxna ko ci wa kay wala ci umdat al ahkam bi tamit ci affaire digeunte xarafal goor xey xarafal jigen mais surtout xarafal jigen bi excision bi pour teunku ko dañ nan la xam nga bo xolé liñuy wax excision ay façon la bo xolé façon yi nga xamantene par exemple bo xolé wa OMS Organisation Mondiale de la Santé yi ñi wax exclusion diko déterminer yépp amul benn bo xamantene bokku na ab yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangala wax yi nga xamantene mom lañu wax yépp ñom da ngay gis ne dañu manam danaka ci metital rek la sax wa danaka metital rek té rek la amma li nga xamantene nak mom moy ba paré day gañé ba paré day yaq lu bare bare bare bare bare amma li nga xamantene nak mom moy xarafal bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam diglé té mo waxon ko ummu atiya radiyallahu anha nan fa idha khafati fa ashmi wala tanhaki fa innahu amda wala andaru lil waji wa ahdha laha 'inda zawj mom la ko waxon ci hadith bu nek sunan imam abu dawud rahmalahu la yentou sallam dafa ñew medina tek sayyidat ummu atiya radiyallahu anha de kharfal mu ne ko nak fa idha khafati parce que ba khifat al khifat mom moy kharfal mais bu jigen munako soy def soy xarafal jigen ni muné fa ashmi muné manam ni nga xamanté non la ko wax manam boy da ngay dag touti wala tan hakite bul dag lu bari muné ndax lan muné fa inna wo ndax lolu nonu am daru mo upp natal lil waji ngir xarkan mu ndaw wa ahdalo ba bari moy tax ndaw si geuna am ci renda zawji fa borom keureum wax joju nak xeyna dañ ko duñ ko baril duñ ko guddal yaatal wala yoy après ku ko bëgg ku ci bëgg am lu gëna leer encore lu gëna yaatu mën na delu ci leral yiñ ci defon ci ondatu ahkam bi inshallah moy andaru lil waji moy geuna natal xar kanamam lan lay tek limuy tek moy bu fekkante ne ndaw ci dano manam dano def li ñu tuddé ablation du clitoris lolu mom mo bokku na ci méthode yi nga xamantene mom la wa OMS di gëna manam di ngani bokku na ci benn bi parce que lolu benn façon la té bop façon tamit lañ xamone ñom fofu yeenbi sallallahu alayhi wasallam téra ko bobu neko dedet boy dag da ngay dag touti bu def ablation totale du bu clitoris bi mais dagal touti boy dag nak mune lolou mo geuna tax xar kanamu ndaw si di nat manam moy day tax bo bu nek ak borom keureup au moins dina am lu banexu sey parce que tamit nit ko xamantene dañu dag li nga xamantene manam mom moy manam dañu dag lepp manam ci liñuy dag ci walu gogou bu fekkene dañ dag lepp day waral du am banexu sey lolou ben la yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon jangal ko lolou ne ko nak way no akhbalaha inda zawji lolou mo nek li nga xamantene mo koy eppal cieur ci borom keureum manam moy tax xeyna dug dund ak borom keureum gëna bax gëna neex gëna manam mu am épanouissement ci dund vie de couple ndax lan mu ne parce que xam nga jigen bu ñudul yu ñudul xarafal même bu féké borom xox mi nak légui wuté nañu rahmatullah alayhi encore ndax jigen ñepp lañu wara xarafal wala bok ñi nga xamantene seen dëkk yi dañoo tang ñoñu lañuy xarafal mais ñi nga xamné dëkk yi sédd yi lañ dëkk ñoñu cën duñu xarafal lool tam borom xox mi dañuy def taxantal yoy parce que ñi nekk ci dëkk yu tang yi tam jigen ñoñu nonu dañuy gëna bari manam luñuy soxla di nekk goor gi bokul ak jigen yi nga xamantene souvent dañuy dëkk ci baax yi nga xamné ñom ñoy gëna sédd à part su fekkante na amna yeneen mbir yo xamantene mëna jouer nak moy dëkk bi bëri ak chay et cetera parce que yépp wi jouer la mais buñu bayé ñëpp ci naturellement nonu rek comme par exemple ñi nga xamné ñom ñoo dëkk ci goxu ci désert bi ñoñu nonu jigen yoy ñom ñoo ëpp par exemple ñoy gën di bëgg bané di gëna bëgg luñu nekk goor ni que ñi nga xamantene dañu dëkk ci dëkk yu sédd bon mais loolu yëpp wuté la ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi ci question bob maintenant mu dess bu fekkene na dañuy dag li nga xamantene manam mom moy manam jigen gi nga xamantene souvent d'ailleurs arab yi sax lañ ko daan faral di wax jigen jo xamantene xarafalul souvent day gis nit ki su fekkene dafa am dafa am doomu ndialo budé jigen dafa am doomu ndialo dañ nan ki def manam doomu man doomu ndialo nan doomu jigen du xarafalul la parce que souvent ñi nga xamantene ñom xarafaluñu dañuy soxla di nek goor ñu upp ñi nga xamantene mom la ñi nga xamantene ñom lañ xarafal diko soxla ci kaw lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangale fofu lu am solo parce que jigen ji nga xamantene du faral di manam du xarafal xarafaluñ ko surtout bu fekkene dafa bok ci zone géographique gi nga xamne mom la décrire légui ñoñu nonu dañuy faral di am manam buñu nekk ak seen jëkkeer yi duñu faral di am lu la neex c'est à dire que pour ñom pour ñu nga manam pour seen jëkkeer dab seen banex lu jafé lay doon ci ñom